श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 22वें श्लोक के भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो भगवान के सकाम भक्त हैं और शास्त्र भी तो दर्श पूर्णमासादि कर्मों का अनुष्ठान रूप भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से चाहते हैं स्वर्गीय भोग, तो वे भगवत आराधना करके भी भगवान को प्राप्त न हो करके उनके द्वारा अपेक्षित स्वर्गादि को ही प्राप्त करते हैं, और वहाँ पर हमेशा नहीं रह सकते। जब तक उनके द्वारा अनुष्ठित दर्श पूर्णमासादि यज्ञ जनित पुण्य है तभी तक स्वर्ग में रहता है, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार वापस आ जाता है। यह 20 और 21 इन दो श्लोकों में बताया गया। शास्त्रविहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान भी भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं अपितु संसार अंतःपाती भोगों की प्राप्ति के लिए मात्र होता है, तो वह संसार का ही प्रापक होता है भगवत आराधन, इसे दो श्लोकों में कहा गया। और जो भगवत आराधना करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए मात्र, और भगवान का स्वरूप जान करके भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान का तो स्वरूप है कि वह मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना के अनुसार देश काल वस्तु से अपरिछिन्न स्वरूप, और उस स्वरूप का ज्ञान कांड के श्रवण मनन द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है परोक्ष ज्ञान। विपरीत भावना रूपी प्रतिबंधक के रहने के कारण अपरोक्ष नहीं हो पा रहा है, और उसी अपरोक्ष में अपरोक्ष के प्रतिबंधक विपरीत भावना के निवर्तक निधिध्यासन में लगे रहते हैं। ऐसी ज्ञान की सामग्री में जो श्रेष्ठ स्वस्वरूपानुसंधानात्मिका भक्ति है वो कर रहे हैं, उन्हें 22वें श्लोक में कहा गया अनन्य। उन्होंने परोक्ष रूप से निश्चय कर लिया है कि ये जगत ब्रह्म के ही अज्ञान से, ब्रह्म में अध्यारोपित होने से, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, अनतिरिक्त है। रस्सी के अज्ञान से अध्यस्त सर्प रस्सी ही है, जैसे ऐसे ब्रह्म के अज्ञान से ब्रह्म में अध्यस्त जगत ब्रह्म रूप है। तो जगत अध्यस्त है, तो जगत अंतःपाती ही जगत का एक जो अंश है, मेरी अपनी उपाधिभूत पंचकोश या शरीर त्रय वेष्टि त्वमर्थ की उपाधि, वो भी जगत अंतःपाती होने से जगत कोटि में है, वो भी ब्रह्म जैसा बाह्य भौतिक जगत और भूत और प्रकृति ब्रह्म में अध्यस्त है, ऐसे भौतिक जो ये तमर्थ की उपाधि वो भी ब्रह्म में ही अध्यस्त होने से ब्रह्म से अलग उसकी सत्ता नहीं है, और इसके बिना जो मैं हूँ वह मैं अधिष्ठानभूत ब्रह्म से मुख्य रूप से ही अनन्य हूँ। ये परोक्ष निश्चय है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ये जो वेदांत का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के विषय में किसी प्रकार का संशय विपर्यय न रहना तो माना जाता है श्रवण मनन ठीक ठीक हो गया, वही व्यक्ति वस्तुतः अनन्य हो सकता है। यह सिद्धांत दृढ़ बैठ गया है जिसके बुद्धि में, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, उससे अलग नहीं, भले अप्रोक्ष नहीं हो रहा है लेकिन ठीक ठीक इस सिद्धांत का निश्चय हो चुका है, वो ठीक ठीक श्रवण मनन से होता है, तो उसे अनन्य कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति चिंतन करेगा तो क्या चिंतन करेगा, तो विपरीत भावना का निवर्तक निधिध्यासन रूप ही उसका चिंतन रहेगा। जब ये निश्चय हुआ है श्रवण मनन से कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अलग नहीं, लेकिन विपरीत भावना नहीं सावधान रहेंगे, अहम वृत्ति को अनात्मा कार्यक्रम संघात के ओर ही ले जाती है, उसका यही कर्तव्य रहेगा, मानस कर्तव्य जिसे चिंतन कहा जाता है, कि विपरीत भावना जिधर ले जा रही है अहम वृत्ति को, उधर से अपनी अहम वृत्ति को प्रयत्नपूर्वक रोके, और जैसा श्रवण मनन से स्वयं का निश्चय है ब्रह्म रूप से जीवो ब्रह्म ही न अपर, तो उस ब्रह्म को ही अहम वृत्ति आलंबन करें, यही एक उसका कर्तव्य रहेगा, यही चिंतन है, अहम वृत्ति को अनात्मा से हटाना और आत्मा में स्थापित करना, यही कर रहा है। तो अनन्य है और चिंतयंत, अनन्यास चिंतयंत, किसका चिंतन, तो माम चिंतयंत, चिंतयंत का कर्म हो जाएगा माम, और यही अनात्मा से अहम वृत्ति को हटाना और मुझे ही अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाना, यही परिउपासना है। ये चिंतनात्मक वो उपासना करते हैं, इसलिए माम चिंतयंत माम परिउपासते ऐसा लगाना 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में, तो ऐसा वो कर रहे हैं तो ये उपासना हो रही है। ऐसे जो अनन्य भक्त होते हैं भगवान के, उन्हें मात्र ये अनात्मा से अहम वृत्ति को हटाना और ब्रह्म में अहम वृत्ति को स्थापित करना, इसे छोड़ करके और किसी योग क्षेम की चिंता करने का कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि शास्त्र कहता है नावसरम किंचित दद्यात कामादिना मनागपि, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन शरीर के लिए तो जीवन उपयोगी जो शरीर चलाने योग्य वस्तुएं हैं उनकी आवश्यकता है, और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, खाली ब्रह्मचिंतन में लगे रहेंगे तो भोजन कहाँ से आएगा, पानी कमंडल में अपने आप आएगा, तो भगवान कहते हैं वो सारी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, योग क्षेमम वहाम्यहम। लेकिन विश्वास तो शुरू में करना पड़ता है, भगवान परीक्षा करके ना वास्तव में ही अनन्य चिंतक है कि नहीं, परीक्षा करेंगे। और परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो कमंडल में पानी भी ला करके भर करके देते हैं, पिलाते भी हैं, भोजन भी की व्यवस्था कर देते हैं, और जो ज़रूरी है उसकी रक्षा भी करते हैं। कहते हैं वाराणसी में जो संकट मोचन हनुमान मंदिर हैं, वहीं पर पहले तो तुलसीदास जी राम जी का भजन करते थे, और जो कुछ उपयोगी सामग्री थोड़ी बहुत रखी हुई होगी झोपड़ी में, पर्णकुटी थी। एक बार चोरों की दृष्टि पड़ी, इनकी चोरी की जा, तो कहते हैं रात भर प्रयास करते रहे चोरी करने का, लेकिन दो बालक दिखते थे हाथ में बांध लिए हुए, जिधर किधर भी घूमते तो वहीं दिखते। रात भर घूमते रहे और फिर जा करके सुबह उनको दंडवत प्रणाम किया और कहा कि बड़े हमको क्षमा कर दो, हम तो आए थे चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी तो नहीं कर पाए, जिन दो बालकों ने हमें अंदर नहीं आने दिया उनका दर्शन करा, वो आपके जो रक्षक है। कहा कौन थे? कहे दो बाल बहुत सुंदर बालक थे बांध लेकर के खड़े, जिधर भी जाते उधर ही आ जाते हो। तो वो समझ गए कि भगवान मेरी वो इसके लिए आए। फिर उन्होंने कहा कि उन लोगों को दर्शन हुआ और मुझे दर्शन नहीं हुआ, तो मुझे दर्शन के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे राम जी के दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ आपको दर्शन नहीं होंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चित्रकूट। तो वहाँ कहते हैं दर्शन कराया का मतलब क्षेम भी भगवान करते हैं, प्राप्त की परिरक्षा। तो तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वे नित्य अभियुक्त हैं, नित्य समाहित हैं, अपने मन को किसी अनात्मा में जाने ही नहीं दे रहे हैं, तो भगवान उनके जीवन के लिए आवश्यक वस्तु की प्राप्ति भी कराते हैं, और जो जिस आवश्यक वस्तु की रक्षा जितने समय के लिए जरूरी है उतने समय के लिए क्षेम भी कर देते हैं। योग क्षेमम वहम्यहम्। भाष्य में हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि तद उभयम वहामी यानी प्रापयामी अहम्। योग का अर्थ कर दिया योग अप्राप्तस्य प्रापणम, क्षेम तदरक्षणम तद उभयम वहामी यानी प्रापयामी अहम्, जो भाष्य में है। हाँ, जैसे परमार्थदर्शी। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ, परोक्ष ज्ञानी। हाँ, तो निश्चय कर लिया है उन्होंने, परोक्ष निश्चय कर लिया है। हाँ, तो जब साधक की ही कर रहे हैं तो सिद्ध की तो करेंगे। हाँ, और आगे भाष्य में दे भी रहे हैं, ये भी अपने को परोक्ष रूप से वही स्वरूप मान रहा है, तभी तो अनात्मा से हटा रहा है विपरीत मानव। हाँ तो जैसे जैसे निधि ध्यासन अपरोक्षवान का, इसलिए वो ये कर रहे हैं कि उपासना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, तो अपरोक्ष अभी नहीं हुआ है और निधि ध्यासन भी कर रहा है, तो व्यक्ति का अज्ञान अवस्था में भी जिस विषय का संस्कार दृढ़ होता है ना, उस विषय का चिंतन स्वाभाविक होता है। जैसे ऐसे ही निधिध्यासन शुरू में तो करना पड़ता है, धीरे धीरे धीरे धीरे अभ्यास वशा तो हो जाता है। तो निधिध्यासन में लगा हुआ है, वो यही कर रहा है। इसलिए सब गतः इत्यादि का प्रयोग उधर भी, श्रवण मनन उसका हो चुका है, तो वहां से निधिध्यासन करने वाले से लेकर के सिद्ध तक योग क्षेम भगवान वहन करता है। क्योंकि उसकी भी वो निधिध्यासन करने वाला साधक भी अपनी योग क्षेम की चिंता स्वयं नहीं करता है, या तो दुर्वासना शमन दशकम करके एक है उनका, उसमें लिखते हैं शरीर भरणम प्रारब्ध कंठार्पितम, कहते हैं शरीर का भरण पोषण। तो जैसे कोई बैग घूम करके आते हैं, हैंगर आदि में टांग देते हैं, वो जो लगा हुआ रहता है कोट उतार करके, ऐसे ही कहते हैं हमने शरीर का भरण पोषण प्रारब्ध के कंठ में अर्पित कर दिया, बांध दिया, उसको ढो तुम, अपने को चिंता नहीं। ये दुर्वासना का शमन कैसे करना है? एक दुर्वासना है अनात्मा की वासना, सबसे बड़ी वासनाएं होती है शरीर में आत्मबुद्धि होकर के शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संस्कार होता, वासना होती है बड़ी, और इसी मूलक फिर बाकी सब वासना शुभ अशुभ बन जाती है। कहते इसी को हमने सौंप दिया प्रारब्ध के अधीन, वो जैसा इसका भरण पोषण करना चाहेगा ऐसा। ये तो ज्ञान मार्ग के अनुसार चलने वाले, और भक्तों के लिए कि वो परमेश्वर जैसा रखेगा ऐसा रहना है ऐसा, और दोनों का भरण पोषण। प्रारब्ध पर विश्वास करने का अर्थ ही है भगवान पर विश्वास करने, क्योंकि वो जो है ईश्वर का ही संकल्प है प्रारब्ध, ईश्वर ने ही संकल्प किया है, वो हमारे निश्चय के अनुसार हमारे कर्म सापेक्ष ईश्वर का संकल्प है कि इसका ये जीवन ऐसा व्यतीत हो। अब ये कहा कि जो निष्काम सम्यकदर्शी हैं, सम्यकदर्शी नहीं है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, इस सिद्धांत का निश्चय, उस निश्चय के अवान्तर दो भेद हैं, परोक्ष निश्चय अप्रोक्ष निश्चय। इसलिए इस निश्चयवान को, परोक्ष निश्चयवान को भी सम्यकदर्शी कहेंगे, तो अप्रोक्ष निश्चयवान को भी सम्यकदर्शी कहेंगे। और ये ठीक ठीक परोक्ष निश्चय भी हो जाए तब भी ये निश्चिंतता आ जाती है, ठीक से परोक्ष निश्चय निश्चय में भी कहीं कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं स्वयं की चिंता स्वयं में आ जाती है। तो कहा कि सम्यक निष्काम सम्यकदर्शी की योगक्षेम की चिंता आप करते हो, उन्हें योगक्षेम आप प्राप्त कराते हो, ये कहा। ऐसा क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, और सच मम प्रिय यस्मात् तस्मात् ते मम आत्मभूता प्रिया। कहते हैं ते यानि सम्यक दर्शिना, मम आत्मभूता मम प्रिया, ते मम प्रिया, तो जो अपने प्रिय होते हैं उनके योगक्षेम की चिंता सभी करते हैं। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी मेरे प्रिय हैं। कहा क्यों प्रिय हैं आपको? मतलब ज्ञानी से प्रेम करते हो, अज्ञानी से द्वेष करते हो, तो हमारे जैसे ही राग द्वेषवान है। तो कहा ऐसा नहीं, आत्मा से प्रेम सबका होता है, ये स्वाभाविक है, इसके लिए राग द्वेष नहीं कहा जाता। और ज्ञानी मेरे आत्मभूत हैं, यद्यपि मैं तो सबका आत्मा हूं, अज्ञानी का भी आत्मा हूं, लेकिन अज्ञानी मुझे अपने आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं करता और मेरे मुझे अपने आत्मा के रूप में ही ज्ञानी स्वीकार कर लेता है। इसलिए जैसे सामने से एक्शन होती है ऐसी रिएक्शन इधर से हो जाती है, तो सामने वाला मुझे निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन रूपेण स्वीकार कर रहा है ज्ञानी, तो मैं भी उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता हूँ। बाकी जो भक्त हैं अज्ञानी, वे मुझे अपने, मैं उनकी आत्मा होने पर भी उस रूप में, सर्वात्मा के रूप में और अपनी आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत अभी उन्हें ज्ञात नहीं है, समझ में नहीं आया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही होना पर मैं सर्वात्मा हूँ इसलिए उनकी भी आत्मा हूँ, इस रूप में वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ओर से भी वैसा ही प्रतिसाद होता है। तो ज्ञानी जिस कारण से मुझे प्रिय है, तो स्वयं का तो योग क्षेम स्वयं किया ही जाता है, तो ज्ञानी तो मैं ही हूँ, मुझे प्रिय है इसलिए ज्ञानी का जो है योग क्षेम मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा, और क्यों प्रिय है तो आत्मभूत है। ऐसे यहाँ पर कह रहे भगवान की ज्ञानी तू आत्मा एव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है और सच मम प्रिय, ज्ञानी को मैं अति प्रिय हूँ इसलिए वो ज्ञानी भी मुझे अति प्रिय है। जिस कारण से, उस कारण से ते यानि सम्यक दर्शिन निष्कामा, निष्काम जो सम्यक दर्शी हैं वे मम आत्मभूता प्रिया प्रियाश्च इति, यानी इसी कारण से अहम तेषाम योगक्षेमं वहामि, ऐसा अन्वय करना। अब दूसरी एक शंका कर रहे हैं कि ननु अन्येषाम अपि भक्तानां योगक्षेमं वहति एव भगवान, बाकी जो भक्त हैं अन्य भक्त हो गए असम्यक दर्शी भक्त, उन्हें भी आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति और प्राप्त का परिरक्षण भगवान ही तो कर रहे हैं। तो ज्ञानी और अज्ञानी के इसमें क्या विशेष हुआ? फिर कह रहे हो कि ज्ञानी का ही परिरक्षण मैं करता हूँ योगक्षेम, तो इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं सत्यम एवं वहत्येव, अन्य जो असम्यक दर्शी है भगवत भक्त उनका भी योगक्षेम भगवान ही करता है, ठीक है। लेकिन का फिर प्रश्न किया कि किंतु, तो ऐसा है तो दोनों में क्या विशेषता हुई कि ज्ञानी का ही योगक्षेम मैं कर रहा हूँ, ये कहने का, कहने के पीछे अंतर क्या है? तो कहते अयम विशेष, ज्ञानी अज्ञानी दोनों का योगक्षेम मैं करता हूँ यद्यपि, लेकिन ज्ञानी का मैं ही करता हूँ और अज्ञानी का मैं और वो भी करते हैं, ज्ञानी का मैं ही करता हूँ और अज्ञानी का मैं भी करता हूँ और वे स्वयं भी करते हैं, इतना मात्र फर्क है। ये फर्क बता रहे भाष्कर भगवान कि अयम विशेष अन्ये ये भक्ता ते स्वात्मार्थम स्वयं अपि योगक्षेमम ईहन्ते, जो सम्यक्दर्शी हैं वह अपने योगक्षेम की चिंता छोड़ देता है, बिल्कुल नहीं करता, और अज्ञानी का ये विश्वास नहीं होता, तो वो अपने योगक्षेम की चिंता स्वयं भी करते हैं। उधर से ही फर्क है, मेरे ओर से तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैं ही नहीं करता हूँ वो भी कर रहे हैं, और उधर चिंता ही नहीं है तो मैं ही कर रहा हूँ, तो अन्य ये भक्ता ते स्वात्मार्थम स्वयं अपि योगक्षेमम इहंते अने योग इष्ट प्राप्ति के अनुकूल व्यापार चेष्टा और अनुकूल वस्तु के रक्षानुकूल चेष्टा उनकी अपनी भी होती है। और जो अनन्यदर्शी है ये स्वार्थ चेष्टा उनकी नहीं होती है योगक्षेम की। तो अनन्यदर्शी न तु न आत्मार्थम योगक्षेमम ईहन्ते नहि ते जीविते मरणे वा आत्मनो गृधिम कुर्वन्ति। कहते हैं ज्ञानी को न तो जीने की इच्छा होती है न मरने की इच्छा होती है, वे स्वयं के जीवन और मृत्यु के विषय में भी निरीच्छ है। अभी आती हैं तो तैयार, 10-20-25 वर्ष बाद भी आती है तो कोई बात नहीं, जीना है तो कोई आपत्ति नहीं। तो उनको तो जब जीने मरने के विषय में ही आकांक्षा नहीं है तो जीने के लिए ना योगक्षेम की जरूरत होती है। तो जीने मरने के विषय में ही जो निरीच्छ है वह योगक्षेम की चेष्टा नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि नहीं ते जीविते मरणे वा आत्मनो गृधिम कुर्वन्ति केवलम एव। तो कहा फिर वो ये सब कुछ नहीं करते हैं आकांक्षा तो क्या करते हैं फिर? तो कहते बस कि केवलम एव भगवत शरणाते, मात्र भगवान की शरण लेते हैं। जो परोक्ष सम्यक दर्शी हैं उन्हें विपरीत भावना रूपी जो शत्रु हैं, जो साक्षात्कार नहीं होने दे रहा है, उससे कष्ट है, उसे हटाने के लिए उस शत्रु को भगवान की शरण आता है। शरण तो होता है आरती हर, पहले कहा था आरती करते कष्ट को। तो सम्यकदर्शी जो परोक्ष सम्यकदर्शी है उसमें भी एक कष्ट है, वो कष्ट यही है कि जो परोक्ष निश्चय हुआ है उसका अपरोक्ष नहीं हो पा रहा है। अपरोक्ष में प्रतिबंधक जो है परिपंथी विपरीत भावना, उसकी निवृत्ति हो जाए, उसके लिए मात्र परमात्मा की ही शरण ली है, आश्रय लिया है। तो केवलम एव भगवत शरणाते, अतः भगवान एव तेषां योगक्षेमं वहति। तो मात्र भगवान के ही शरण में है, भगवान के ही चिंतन में लगे, अनात्मा से मन को हटाना और आत्मा में ही स्थापित करना। और आत्मा भी मया ततमिदं सर्वम से बताया गया जो शोधित तदर्थ है, उसी में अपने मन को रख रहे हैं, वही एक शरण स्थली है। तो इसलिए इति का अन्वय करना अयम विशेष के साथ, इति अयम विशेष। ये पूछा था ना कि जब ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का योगक्षेम भगवान ही करते हैं तो अंतर क्या हुआ दोनों में? तो अंतर बताया कि अज्ञानी का योगक्षेम वे भी करते हैं, अकेला मैं ही नहीं करता हूँ। हाँ, तो इसलिए ईशानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, अद्वैत वासना है शुभ वासना, द्वैत वासना है विपरीत वासना, वो ईश्वर से ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है। ईशानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, तो शुभ वासना के लिए भगवान की शरण लिया हुआ है। आगे हैं 23वें श्लोक का अवतरण भाष्य। ननु अन्या अपि देवताः त्वम् एव चेत् तद्भक्ताश्च त्वाम् एव यजन्ते सत्यम् एवम्। तो कहते हैं पूर्व में बताया था कि त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ इष्ट्वा, तो माम यज्ञ इष्ट्वा, इसमें माम का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया था वस्वादी रूपिनम माम, तो वस्वादी देवता के रूप में अवस्थित जो मैं हूँ उस मेरे स्वरूप की यज्ञ आदि के द्वारा आराधना करते हैं और उस आराधना के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तो कहते हैं वो जो वस्वादी अन्य देवता है वो भी यदि आपका ही स्वरूप है तो उनका भजन करने वाले भी आपका ही भजन कर रहे हैं। तो अन्या अपि देवता त्वम एव चेत, वस्वादी अन्य देवताएं भी यदि आप ही हैं तब तो तद्भक्ताश्च त्वाम एव यजन्ते, तो वस्वादी देवताओं के जो भक्त हैं वस्वादी देवता का याग करने वाले उनका भले ही ये निश्चय है कि हम वस्वादी देवताओं का यजन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं लेकिन वो वस्वादी देवताएं आप ही हैं तो वे भी आपका ही पूजन कर रहे हैं आपके ही भक्त हैं। तो तद्भक्ताश्च त्वाम एव यजन्ते, तो कहते सत्यम एवं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो लेकिन वस्वादी देवताओं को वे मेरा रूप मान ले कि हाँ ये भी एक भगवान का ही रूप है, भगवान सर्वात्मक है, ऐसा मेरे यथार्थता का ज्ञान प्राप्त करके यदि यजन करते हैं तब तो माना जाएगा कि मेरा ही यजन हो रहा है लेकिन उनका ऐसा निश्चय नहीं होता। वो यजन उनका अज्ञान पूर्वक यजन है, उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि सर्वात्मक परमात्मा होने से वस्वादी रूप में भी विद्यमान वही परमात्मा है और उसका हम यजन कर रहे हैं, ऐसा उन्हें बोध नहीं है इसलिए वह अज्ञान पूर्वक उनकी आराधना है, ज्ञान पूर्वक आराधना नहीं है। हाँ, इतना अंतर है, इतना अंतर है अज्ञानी में और उनमें नहीं। भगवान को तो पता होना चाहिए क्या मेरा स्वरूप ही मेरा ही पूजन कर रहा है, भगवान को तो मालूम है लेकिन भगवान की ओर से वो तो ठीक है दूसरों का नहीं है। तो इसलिए तो शुरू में जो कहा मैंने कि सामने से जैसी एक्शन होती है भगवान की ओर से वैसी रिएक्शन होती है, प्रतिक्रिया होगी। तो सामने वाला भिन्न समझ रहा है तो भगवान को भी मजबूरन भिन्न मानना पड़ता है क्योंकि भगवान सामने वाले की भावना का आदर करते हैं। अब वो नहीं मानना, भगवान को अपने रूप में ग्रहण करना चाहता तो भगवान जबरदस्ती थोड़ी उसके आत्मा के रूप में प्रकट हो सकता है। भगवान तो चाहते हैं कि वो मुझे अपने आत्मा के रूप में सर्वात्मा के रूप में ही ग्रहण कर ले, लेकिन वो करता ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। वो तो अभिचाक स्थिति देख रहे हैं कि वो मेरे को अपने आत्मा के रूप में ग्रहण कर ले तो मैं उसे अपना रूप प्रदान करूं, अनादिकाल से देख रहे हैं। इसलिए भगवान मजबूर है कि सामने वाला भगवान को कैसा ग्रहण करना चाहता है वैसा ही उसके सामने आने में भगवान की मजबूरी है। तो 23वें श्लोक का उच्चारण किया जा, येप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे कौन्तेय, अन्य देवता भक्ता श्रद्धान्विताः संत येपि यजन्ते तेपि माम एव अविधिपूर्वकम् यजन्ति, ऐसा लगाना। तो हे कौन्तेय, जो श्रद्धयान्विता, श्रद्धा है आस्तिक के बुद्धि वेद के प्रति, और वेद उनके अपने अधिकारानुरूप वेद के कर्मकांडात्मक वेद भाग पर उनका ज्यादा भाव रहता है, आस्तिक के बुद्धि हो जाती है क्योंकि उसी के अधिकारी हैं। तो श्रद्धा आस्तिक के बुद्धि है, यानी वेद जैसा बता रहा है, जो साध्य साधन भाव बता रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है। तो वेद ने बताया दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो स्वर्ग की प्राप्ति की यदि कामना है तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन दर्श पूर्णमासादि है। तो दर्श पूर्णमासादि करने से निश्चित ही स्वर्ग प्राप्त होगा, ये अंदर से जो आस्था है, ये श्रद्धा है, इस वाक्य के द्वारा बताए गए साध्य साधन भाव पर विश्वास, और उससे अन्विता युक्ता संत, तो श्रद्धा से युक्त है। तो फिर उन दर्श पूर्णमासादि याग की संप्रदान कारक भूत जो देवता है वस्वादि, उस प्रकरण को ठीक से पढ़ करके मान लेते हैं कि ये इस याग की देवता है, और इस याग का अनुष्ठान करने से इस देवता का एक वैदिक आराधन हो जाता है, उससे मेरी जो कामना है स्वर्ग प्राप्ति विषयक वह यह वस्वादी देवता पूरी करती है, ऐसा उस प्रकरण में वर्णन है। और इनकी वैसी ही योग्यता है, अर्हता है, उस अर्हता के कारण अंदर से उस पूरे प्रकरण में जैसा वर्णन है वैसी ही श्रद्धा बन जाती है। उस श्रद्धा से अन्वित होकर के वस्वादी देवता विषयक आराधन कर लेते हैं। तो कहते हैं श्रद्धान्विताः संत अन्य देवता भक्ता, तो अन्य देवता हैं उनके दृष्टि में वस्वादी देवता, और वो भी यद्यपि मेरा ही स्वरूप है लेकिन उनको मालूम नहीं है, और उनकी भक्ति कर रहे हैं, उन देवताओं की आराधना कर रहे हैं, जैसा शास्त्र ने बताया उन देवताओं का पूजन वैसा पूजन कर रही भक्ति है। ये जनते कहते तेपि अविधि पूर्वकम माम एव ये जनते, अविधि में अविधि शब्द का अर्थ है अज्ञान, तो अज्ञान पूर्वक मेरी ही आराधना हो रही है, जान करके आराधना नहीं है मेरी, अज्ञानवशत आराधना। अविधि पूर्वक यज्ञ करने से वे मेरे विषय को अज्ञान युक्त साधना करने के कारण उन्हें इन सब ये वैदिक साधनाओं का फल तो ज्ञान है ना, विविधि संति यज्ञ न दाने न तपसा ना सके न, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पाते ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, इन यज्ञों का जो वास्तविक फल है ज्ञान, उससे च्यवंती, ये 24वें श्लोक में बताया जाएगा कि न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतश्च्यवन्ति ते। इसलिए अविधि पूर्वकम यहाँ पर बता यजन्ते अविधि पूर्वकम। तो भाष्य को देखिए 23वें श्लोक के, ये पि अन्य देवता भक्ता, यानी अन्यासु देवतासु भक्ता, अन्य देवता भक्ता संत यजन्ते यानी पूजयन्ते, श्रद्धया यानी आस्तिक्य बुद्धिया, अन्विता यानी अनुगता, ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। तो हे कौन्तेय, वे भी मेरी ही आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो अविधिपूर्वक है। अविधिपूर्वकम में अविधि शब्द का अर्थ करते हैं अविधि ही अज्ञानम और तत्पूर्वकम। अविधिपूर्वक का मतलब अज्ञान पूर्वक वो यजन है, इसलिए अज्ञान पूर्वकम यजन्ते इत्यर्थ। कहा उनका वो यजन अज्ञान पूर्वक क्यों है, ये 24वें श्लोक के अवतरण में प्रश्न किया जा रहा है कि कस्मात् ते अविधि पूर्वकम यजन्ते, किस कारण से वे अज्ञान पूर्वक यजन, उनका यजन अज्ञान पूर्वक है ऐसा कह रहे हो। तो कहते उच्चते, बताया जाता है हमारे द्वारा उनके यजन में अज्ञान पूर्वकत्व का प्रयोजक बताया जा रहा है दो श्लोकों से 24-25। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। ही यानी यस्मात् कारणात्, अहम के बाद में ही है ना, ही ये निपात है यस्मात् कारणात्, इस अर्थ में हेतु बताना है ना कि उनका वस्वादी देवताओं विषयक आराधन अज्ञान पूर्वक क्यों है। कहते हैं क्योंकि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसका उन्हें बोध नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तो कहते ये हैं कि सर्व यज्ञानां भोक्ता अहम यस्मात्, स एव अर्थ में है अहम एव ऐसा। तो जिस कारण से समस्त जो स्रोत और स्मार्त यज्ञ हैं उनका भोक्ता मैं ही हूँ यज्ञों का, लेकिन उन समस्त यज्ञों के भोक्ता का अर्थ है यजमान के द्वारा प्रदान की जाने वाली जो आहुति है उन आहुतियों को ग्रहण करने वाला मैं हूं। लेकिन इन लोगों का निश्चय क्या है, वैश्वदेव याग का तो भोक्ता वसुदेवता है, रुद्र याग का रुद्र देवता भोक्ता है, विष्णु याग का विष्णु है, आदित्य याग का आदित्य है, गणपति याग का गणपति है। ऐसे इन देवता, ये नहीं कि इन इन रूपों में विद्यमान एक ईश्वर ही समस्त यज्ञों का तत्तद रूपों से भोक्ता है, ये निश्चय उनका नहीं है। ये आदित्य उनके दृष्टि में अलग हैं, तो रुद्र अलग हैं, तो वसु अलग हैं, और उन उन रूपों में तत्त्व यज्ञ विशेष का भोक्ता अलग अलग देवता है। हम जो अभी दे रहे हैं इस यज्ञ में वो उसी देवता को मिलेगी, ये उनका निश्चय है। तो सर्व यज्ञ कुछ कह पूछना है तो सर्व यज्ञानाम भोक्ता अहम एव यस्मात। और इस स्वरूप का उन्हें अज्ञान है, ये नहीं जानते हैं, और खाली भोक्ता ही मैं हूं ऐसा नहीं, प्रभुरेव च, तो स्वामी भी अधियज्ञ मैं ही हूं ना, अधियज्ञ अहम एवात्र देहेश्मिन मधुसूदन ने ये कहा था 8वें अध्याय में। तो अधियज्ञ ही एक प्रकार से प्रभु है, स्वामी है, वो भी मैं ही हूं। और ये जो मेरे समस्त यज्ञों का भोक्तात्मक एक मेरा स्वरूप है और स्वामी रूप जो स्वरूप है समस्त यज्ञों का, इस स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं है, मेरे उस स्वरूप को नहीं जानते हैं। तो माम तत्वेन न अभिजानन्ति ते, वे मेरे इस तात्विक स्वरूप को नहीं जानते हैं। और इसलिए क्या हो जाता है, कहते अतः यानी इस तात्विक स्वरूप को न जानने से, ते चवंती यानी प्रचवंती, प्रच्युत हो जाते हैं। जो यज्ञ का फल विविदिशंत यज्ञ न दाने न तपसा ना सके न, शास्त्र ने बताया है तत्व ज्ञान चित्त शुद्धि द्वारा, उस तत्व ज्ञान से वंचित ही रहते हैं। चवंतित है अहम ही सर्व यज्ञानां श्रोतानां स्मार्तानां च सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता, देवता के रूप में भोक्ता हूँ, और प्रभु एव च, और स्वामी भी मैं ही हूँ, मत स्वामी को ही यज्ञ, क्योंकि 8वें अध्याय में मैं कह चुका हूँ अधियज्ञो अहम एव अत्र इति ही उक्तम। तथा च तथा न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन, यानी यथावत जैसा मैं हूँ ऐसा मुझे नहीं जानते हैं और याग कर रहे हैं, तो अज्ञान पूर्वक ही मेरे तात्विक स्वरूप के अज्ञान पूर्वक ही उनका वह याग हुआ, इसलिए मैंने कहा कि अविधि पूर्वकम यजन्ति, मेरा ही यजन कर रहे लेकिन अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। हाँ, मीमांसा के दृष्टि में तो विधि पूर्वक हो रहा है लेकिन अध्यात्म में वह अविधि पूर्वक ही है, अज्ञान पूर्वक ही है, क्योंकि अविद्या सूत्र बताता है अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न सवेद। हाँ, वो पशु है, पशु जैसा नहीं जानता है ऐसा ये भी नहीं जान रहा। तथा न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन यथावत, अतश्च यानि ये तात्विक स्वरूप के अज्ञान के फलस्वरूप क्या होता है कि अविधि पूर्वकम इष्ट्वा याग फलात च्यवन्ति यानि प्रच्यवन्ते ते। याग का फल तो है ज्ञान, ज्ञान से वंचित रहता है, चित्त शुद्धि द्वारा नित्यानित्य वस्तु विवेक हो जाए, वैराग्य हो जाए, समाधि आ जाए, मुमुक्षा हो जाए, जिज्ञासा आ जाए और श्रवण पूर्वक ज्ञान हो जाए, वहाँ तक सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, ये जो अधिकरण है ब्रह्म सूत्र का वो बताता है ज्ञान के लिए निष्काम कर्म से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत के सब साधन उपयोग में आते हैं, उन सब की अपेक्षा है ज्ञान की उत्पत्ति में। इसलिए ज्ञान का फल क्या नाम याग का फल है, वेदांत के दृष्टि में याग का फल तो ज्ञान है, इसलिए कर्म निष्ठा को गीता में ज्ञान की साधन निष्ठा कहा, एक साध्य निष्ठा है एक साधन निष्ठा है, ज्ञान साध्य निष्ठा है और ज्ञान निष्ठा साध्य निष्ठा, कर्म निष्ठा साधन निष्ठा। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते गीता में कहा, ज्ञान योग की आरुरुक्षा का मतलब जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये कर्म का फल है। जिज्ञासा द्वारा ज्ञान विविधि संति यज्ञ न, और वो जो ज्ञान का फल वेदांत शास्त्र के, क्या नाम, कर्म का फल वेदांत शास्त्र की दृष्टि में है तत्व ज्ञान, उससे भी वंचित रहते हैं। 25वें श्लोक का अवतरण है, लेकिन ये समय हो गया है, इसको देखते हम लोग कल।